तमें मते भल पाओ केते तमें मते भल पाओ केते से कथा मु जाने ना से कथा मु जाने ना हेले मो प्रेमर सीमा रेखा मुझे खोजी पाए ना तमे मते भल पाओ केते से कथा मु जाने ना से कथा मु जाने ना तम साथ चली बाकु साथी भारी मजा लागुची केते दूर जीव साथ मोर केते दूर जीव साथ मोर से कथा मु जाने ना से कथा मु जाने ना हेले मु नेईची मने भाभी तमे मोर ठिकणा तमे मते भल पाओ केते से कथा मु जाने ना से कथा मु जाने ना रही छ मो बुकु तळे तमे साजे मना मईना किए काले जाने न बतेणु कहा कुमु कहे ना तमरा मु केते बानी जरा ओ तमरा मु केते बानी जरा से कथा मु जाने ना से कथा मु जाने ना जाने खाली मुझे तुम छड़ा के नुहे आपना तमे मते भल पाओ केते आ तमे मते भल पाओ केते से कथा मु जाने ना से कथा मु जाने ना से कथा मु जाने ना।